Elhamdülillahi hakka hamdi ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane naçizane yaptığımız ibadetleri kabul eyle. Okuduğumuz hatme hacegane hadisi şerifleri, evradı, ezkârı, sureleri, aşirleri lütfunla kereminle kabul eyle. Rahmetine vesile eyle. Hasıl olan ücuru mesubatın mislini evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine arz eyledik vasıl eyle. Amin. Himmet ve teveccühlerine ve iltifatlarına, şefaatlerine cümlemizi nail eyle. Amin. Ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbilerinin ervahına, Sadat ve Meşayih Turuk Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan müteselsilen, bize kadar güzelan eylemiş olan cümle efradına ve onların halifelerine, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Sair enbiya ve mürselinin ve cümle salihin ve evliyaullahın ruhlarına da hediye eyledik vasıl eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın ahirete intikal eylemiş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, ana baba, kardeş, evlat vesaire tanıdıklarının ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Hasaten caminin banisi İskender Paşa'nın, caminin çevresinde metfun bulunan müminin, müminatın, bu caminin içinden güzeran eylemiş olan imamlar, hatipler, müezzinler ve cemaatin ruhlarına da hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Ya Rab, sair müminin müminatı da hissemendü hissedar eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rab, cümlemizin derecelerini yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi, iki cihanın bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına cümlemizi nail eyleyip, amin, iki cihanın bildiğimiz bilmediğimiz şerlerinden cümlemizi hıfz eyle. Amin. Zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde bizlere yardım eyle. Amin. Ya Rab, imanımızı selamette eyle. Amin. İmanı kamil ile salih ameller işleyip huzuruna sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak gelmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine hüsnü ittiba nasip eyle. Amin. Ümmetin fesada uğradığı zamanda sünnetine uyanan 100 şehir sevabı var. Bizi o sevaplara nail eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenenlerden eyle. Amin. Ahkabını hayatında yaşayanlardan, tatbik edenlerden eyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rabbi, evlerimizde duran Kur'an-ı Kerimleri bizlerden davacı eyleme. Amin. Ya Rab, ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, amin, dertlilerine devalar ihsan eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Amin. Beldelerimizi ve sair Müslümanların beldelerini her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden hıfz-ı himaye eyle. Amin. Ve bi hürmetil Kur'an-ı Kerim, ve bi hürmeti şehri Recep el-Ferd ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Amin.